Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Habari hii imeundwa na kipengele kimoja pekee ambapo kinahusu vinywaji tofauti ambavyo vinaandaliwa siku hizi, ambapo hii leo tutafika kijijini Gahahe ambako kuna tengenezwa kinywaji maarufu Fungus. Raia tofauti wametoa maoni yao, huku hata wadau ambao wanahusika na sekta hiyo mtawasikia katika taarifa hii. Mwishoni uhariri wa Radio Isanganiro, kuna yale ambayo imesema. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo inaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Raia wanatumia kinywaji Fungus wa kijiji cha Gahahe mtani Rubirizi wilayani Mutimbuzi ni katika mkoa Bujumbura wanathibitisha kuwa kinywaji hicho kiliwasababishia maradhi. Raia hao wanasema wahisi kuwa maradhi hayo yamesababishwa na bidhaa ambayo inatengenezwa ndani yake kinywaji hicho, kikiwemo kitoweo kilichoharibika. Wananchi hao wanawataka viongozi husika kufuatilia kwa karibu kinywaji hicho. Ni ripoti yake Jamari Vyane Ngenda Kuma. Hicho chai cha asubuhi kinachozungumziwa na raia wa kijiji cha Gahahe mtani Rubirizi ni juisi ya aina ya fungus. Raia kutoka eneo hilo waeleza kuwa walikuwa wakitumia kinywaji hicho asubuhi na jioni, ila kadri siku zilivyoendelea maisha yao yalizidi kuzorota kiafya kwa sababu ya kinywaji hicho. Baadhi yao wana mashaka, wakieleza kuwa muda si muda waweza wakailaga dunia kutokana na kinywaji hicho. Nilipoanza kutumia kinywaji hicho cha fungus nilihisi maumivu tumboni, nikawa na matatizo kiafya. Tulipoanza kunywa juice hiyo ya fanga, sote tulihisi maumivu chini ya kitovu. Kinywaji hicho kilisababisha afya yetu kuzorota baada ya matumizi. Laia hao wana mashaka dhidi ya vifaa vinavyotumiwa kwa kutengeneza kinywaji hicho, wakihakikisha kwamba baadhi ya wanavyotumia pamo ndani nyama za nguruwe zilizooza. Tulikuwa tukijiuliza kwa sababu gani siku hizi tunaugua baada ya siku hadi nyingine. Hatukufahamu kwamba juisi ya fungus ndiyo chanzo. Walinda usalama walipokamata juisi hiyo ndipo tulitambua hali halisi ya mambo. Na kinywaji hicho tulikuwa tukikipenda sana, kwani usiku na mchana ilikuwa ndiyo chai yetu. Tulipouliza vifaa wanavyovitumia kwa utengenezaji wa kinywaji hicho, rafiki yetu ndiye aliyefichua si kuwa wanatumia tangawizi na nyama zilizooza. Ubujyo nyabaki aratubwiye ko bakoresha tangawizi, batubwiye ati bazikora mu nyama z'ingurube zabuze. Mumiliki wa kiwanda cha kutengeneza juisi hizo za fungus alikuwa alipigwa marufuku ya kuendesha juhudi zake maeneo tofauti, kama raia kutoka eneo hilo wanavyoeleza. Watumiaji wa fungus waeleza kuwa chupa moja yanunuliwa pesa 500 na chupa ndefu ya kinju hununuliwa pesa 1000 sarafu za Burundi. Raia hao wanatoa wito kwa idara za usalama kupiga marufuku kinywaji hicho cha fungus tea. Kwa sasa watu wote wana mashaka dhidi ya kinywaji cha fungus ambacho chaweza angamiza afya ya binadamu. Ndio sababu tunatoa wito kwa idara za usalama washirikiane wote pamoja ili kinywaji hicho kipigwe marufuku nchini. Aida wakaji wa kijiji cha Gahahe mtani Rubirizi wanaomba wadau wa sekta ya afya na viongozi wote kwa ujumla kushirikiana ili kinywaji hicho cha fungus kipigwe marufuku nchini kabla hawajaathirika kiafya. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kuma. Na baadhi ya vifaa ambavyo vinatumiwa katika kutengeneza kinywaji hicho cha gingembre ima fungus vilivyokamatwa kijijini Gahahe, kuna vile vinafanana na tumbo tumbo zilizoharibika, unga na kadhalika. Nyumba ambapo kunatengenezwa kinywaji hicho ni kando na mgahawa uitwao WhatsApp. Miliki wa kiwanda hicho amefurushwa sehemu nyingi kama wanavyobaini viongozi tawala. Ni ripoti yake Charles Makoto. Raia ambao wanatumia kinywaji hicho jejembre hapo kijijini Gahahe wanaonesha chupa ambao zimeweka kinywaji hicho. Tuko katika kiwanda cha kinywaji hicho. Kwenye baadhi ya machupa kuna nembo ya kitengo BBN. Katika nyumba hiyo kuna sehemu ya kuandaa vinywaji hivyo vya fungus. Kwingine kuna mapipa na chumba kingine kuwa kinaweka mashine za kupakia ndani ya machupa. Nje uani kumeanikwa baadhi ya bidhaa za kutengeneza fungus. Kunaonekana kifuko kinachopakia bidhaa tofauti venye lehe ya tangawizi. Kando uwani kuna majiko ya kupigia kinywaji hicho fungus. Baadhi ya vile vilivyokamatwa kuna unga mweupe pamoja na aina ya mbolea ya kizungu maarufu ire. Wakati kwenye chupa panaandikiwa kuwa kinywaji hicho chaandaliwa kupitia asali, hakuna hata kijiko kimoja kilipoonekana katika baadhi ya vifaa vilivyochukuliwa kwenye jumba hilo. Kando na vifaa hivyo, kilichosisimua wananchi ni vitu aina ya nyama zilizoharibika zinazochanganywa na kitoweo cha nguruwe. Hadi wakati huu vinaziwiliwa katika kituo cha polisi Rubirizi. Polisi wanaonyesha hivyo, wanaeleza kuwa nyama zilizotumiwa kwa kinywaji hicho. Viongozi tawala kwenye kijiji cha Gahahe wanasema kuwa kiwanda hicho kimeletwa hapo baada ya kufurushwa sehemu nyingine. Shukran Charlie Makoto. Na kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji Gahahe anasema kuwa raia walimueleza kujawa na hofu na bidhaa ambazo zinatengeneza kinywaji hicho, wakisema kuwa ni tumbotumbo zilizoharibika pamoja na kitowe cha nguruwe na kusema kuwa afya yao imo hatarini. Masabo Frederike anawataka wananchi kwa makini na kutoa taarifa mapema ili waweze kushirikiana viongozi wengine kwa kupiga vita kinywaji hicho. Kiongozi huyo anasema kuwa taarifa za kinywaji hicho walikuwa nazo yapata siku. Tumsikilize. Tulikuwa na muda tukiwa na habari za kushakia jengo hilo la kuwa ndani yake huenda ukawa kiwanda kinachotengeneza juisi za aina ya tangawizi, wengi wanazozitambua kwa jina la fungus. Siku moja usiku tuliendesha msako ndani ya jengo hilo, tuligundua machupa ya juisi hiyo, ila kilichotushtua zaidi na kututia mashaka ni kuwa juisi hizo hutengenezwa kutoka kwenye vitu mbalimbali vinavyotia mashaka. Tulishuhudia utumbo wa nguruwe. Kunguru zao zilikuwa zikijaa vitu kama hivyo vinavyofanana na nyama ya nguruwe. Na raia walivyojionea vitu hivyo kuanza kusuasua na kujiuliza kama juisi tulizogundua hapo zilitengenezwa kutoka kwa vitu hivyo, na namna hiyo baadhi yao wakawa na uoga kwa afya yao. Labda afya yao iliharibika kutokana na vitu hivyo za aina ya juisi walivyokuwa wakivitumia kila mara usiku au mchana. Kuna zaidi ya mwezi mzima wakitengeneza juisi hizo na sisi tukiwa na habari hizo. Kwa hiyo raia walijiunga na vyombo vya usalama na kuanza mfumo wa kufuatilia kwa karibu kazi hizo. Ndio maana unaona kila kitu kimewekwa wazi. Kile tunachofanya kwa sasa kama viongozi kwa kupambana na juisi hizo, kutokana habari tutakazopata kutoka kwa raia husika na kazi mbaya zinazotendeka hapa katika kata yetu, sisi tutafanya uchunguzi kama tunavyofanya kikawaida kwa kuhakikisha kama yale wanayoyazungumzia ni ukweli au la, na kutoa habari sahihi kwa viongozi husika. Ni kweli viongozi wanaweza kula rushwa, ila hapa raia tunawaahidi kwamba tutasalia kando yao kama tulivyotangaza zamani, hasa kwa kuzingatia usalama kupitia zile pande nne, tukiwatolea wito kusalia kama jicho letu sehemu zote ili tufuatilie kwa karibu na tupambane haraka dhidi ya vinywaji hivyo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na shirika la wanunuzi Abuko linasema kusikitishwa na kuona vinywaji aina fungus vinaendelea kutengenezwa. Shirika hilo linaona kuwa viongozi tawala walivunjika moyo katika kupiga vita vinywaji aina hivyo. Noel Nkurunziza, moja kati ya viongozi wa shirika Abuko, anasema kuwa swala la vinywaji hivyo ni swala la usalama. Kwa mujibu wake, viwanda hivyo vinastahili kufungwa. Anawataka viongozi wanahusika na kufuatilia sekta hiyo waweze kuwa makini. Tumsikilize. Ugambere huo mito wada kuwela subgambere ilinumwe ni hizo tuyuona. Si mara kwanza tunazungumzia mambo hayo. Hususan palipita muda mrefu tunasema kuwa vinywaji vinavyo tengenezwa. Lazima vifatiliwe kwa karibu zaidi. Kituo BBN kimezidiwa na hali hiyo. Au huenda kuna sheria ambayo hakina. Au pamekosekana mawasiliano na viongozi tawala wa mikoani. Kwa sababu haisikiliziki jinsi gani mtu anaweza kufungua kiwanda cha kutengeneza kinywaji hicho na kuwapa watumiaji kisha asiulizwi kuwa yupo na vyeti vinavyomruhusu kufanya kazi hiyo. Hivi waweza kumpa mtu muda ambaye yupo anawapa watu vinywaji ambavyo vyaweza kuwauguza au kuwaletea matatizo? Unasikia kwamba muda huyo unakuwa hauna nafasi kumpa mtu huyo. Na ndo kwa maana tunasema kuwa ikiwa waliona kuwa kuna mashaka, basi wangeliwasimamisha kisha na wao wakarakia kutafuta vibali vinavyowapa ruhusa ya kufanya kazi. Masala ya kuchuuza vitu venye kuwazuru watu, hayo ni masala ya idara usalama. Pia tunatoa wito kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni kwa wanaouza vinywaji hivyo. Ni kweli tunaelewa kuwa watu wanatafuta maisha, ila huwezi kutafuta maisha kwa kuwapa watu vitu vya kuwazuru. Na tunatoa wito pia kwa serikali, kama jinsi wanavyojali usalama wa raia, ndivyo wanavyopashwa kulitilia maanani vinywaji hivyo, kwa sababu pia viko katika hali ya usalama. Pia serikali iwasaidie wafanyabiashara hao, hata pia raia. Na kwenye kitengo BBN kinachohusika na kukagua ubora wa bidhaa, wanasema kuwa viwanda hivyo vinafanya kazi katika mazingira ya uficho. Baada ya mkutano na viongozi wa viwanda hivyo Ijumaa hii, Jean-Félix Karikurubu amebaini kuwa kuandaa ziara katika viwanda hivyo. Tumsikilize anatarajiwa na mwenzetu Ismail Kwizera. Mashirika haya kama jinsi tulivyozungumzia kwenye mkutano, tumekuta anaendesha kazi katika jiza likubwa, na hali hii ni ya kuharakia ili tuitazame vizuri. Tukitumia ujuzi tulionao, tunafahamu kuwa mchanganyiko wa pombe iliyotengenezwa na nyama huwezi kupata kinywaji kilichokuwa salama kutumiwa na binadamu, kwa sababu kinapita kinaleta harufu ya kipekee. Unasikia kuwa ni masuala ambayo yanatulazimu kufanya utafiti. Lakini kwa ujumla, mashirika mengi yanaendesha kazi katika mfumo wa kizamani, na hatua hii tunayokwenda kuichukua ndiyo itakuwa ufumbuzi wa matatizo yote hayo. Kuri iyi ntambwe tugomba dufate niyo izoheza ikakemura icyo kibazo n'ibindi bibazo bijanye n'ibyo. Na katika wizara ya biashara na ile ya afya wameahidi kujieleza baadaye katika taarifa zetu baada ya kupata ripoti ya wadau wao ambao wameelekea kwenye kiwanja hicho. Na wizara ya usalama iliahidi kujieleza katika taarifa zetu zijazo. Na ama kuhusu biashara vinywaji visivyotimiza vigezo na baadaye kuathiri afya raia, chumba cha habari cha Radio Isanganiro kiliwaandalia uhariri ufuatao ambao unasomwa hapa na Balene Havyarimana. Wahenga wanena afya ni bora kuliko kila kitu. Methali hiyo ingelikuwa onyo kwa watumiaji wa baadhi ya vinywaji vinavyotengenezwa nchini hapa Burundi, hususani katika manispaa jiji la Bujumbura. Kinywaji kinachojulikana kama gingembre kimezagaa katika majumba ya biashara na mara kwa mara kikiwa na nembo ya BBN husika na kukagua ubora wa biashara zinazoundwa nchini Burundi. Hayo humaanisha kuwa BBN inakuwa imeidhinisha na kutoa ruhusa ili bidhaa hizo zipelekwe sokoni. Katika kituo hicho wanasadikisha kuwa baadhi ya wanaotengeneza kinywaji hicho na kukiuza hawapewi ruhusa rasmi. Linalowashangaza wengi ni kutokuwepo hatua ya kuondoa vinywaji hivyo kwenye soko. Viongozi wa ngazi tofauti kwa kujaribu kukemea hutoa muda ili wanaotengeneza vinywaji hivyo wajiandae kabla kupewa kibali cha kufanya kazi kinaga ubaga. Wamiliki wa kampuni za kutengeneza vinywaji hivyo husubiri huku wakiwa wanaendelea kutengeneza vinywaji hivyo. Raia hawasiti kuendelea kunywa vinywaji hivyo, baadhi wa wakisema ni kuzima kiu, wengine wakidai ni tiba dhidi ya mgongo, wengine wakinena huongeza nguvu za kiume. Hata hivyo, kuna baadhi ya raia ambao sasa wanayetoa masikitiko kutokana na utumiaji wa vinywaji hivyo. Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu minunguniko ni yote kwenye Wizara ya Afya na wao vivyo hivyo etikana vinywaji hivyo vina madhara mabaya kwa afya ya binadamu. Hapa mtu anaweza kujiuliza ni kwa nini vinywaji hivyo vinaendelea kutengenezwa wakati ya vienezi kanuni, ima ni kwa sababu ipi hakuwezi kuundwa vinywaji vizuri kwa raia. Tayari kumeonekana utashi wa taasisi tofauti kupambana na vinywaji ambavyo vinatengenezwa kinyume cha sheria ambavyo ni hatari kwa usalama kama gongo, umunanasi, mudiringi, umuraha, ingoneseri na kadhalika. Kwenye kinywaji gingembre tatizo lipo wapi? Wasikilizaji mtuelewe, hatukatai wanaojiendeleza, la hasha. Hatumaanishi pia kuwa nafaka hiyo itwayo gingembre ni mbaya. Wasiwasi upo kwenye jinsi gani vinywaji kama hivyo vinaendelea kutengenezwa na kuuzwa kinyume cha kanuni. Wahusika wanatakiwa kuchukua hatua maridhawa. Hapa tunazungumzia sana Wizara ya Mazingira, ile afya na Wizara ya Usalama, ila hata raia kama raia watambue kutofautisha jambo zuri na baya, sababu afya ni muhimu kuliko chochote. Shukran Baleni Havjari. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7 dakika 33 sinabudi kuiteremsha nanga na kushukuru mtegeshi kwa tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Elika Dogo. Mimi ni Moses Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.